Het NOS-journaal. De energietoeslag voor mensen met een laag inkomen komt niet terug. De toeslag van 1300 euro was een compensatie voor de sterk gestegen energiekosten. Er waren geruchten dat die toeslag nog een keertje terug zou komen, maar dat is dus volgens ingewijden in Den Haag niet het geval. De brand in Johannesburg heeft tot nu toe aan zeker 73 mensen het leven gekost, onder wie 7 kinderen. En ook zijn er ruim 50 gewonden. Verwacht wordt dat het aantal doden nog oploopt. Zeker 41 Tweede Kamerleden worden beveiligd vanwege bedreigingen. Dat heeft tv-programma Zembla uitgezocht. Ook hebben alle fractievoorzitters een noodknop, een alarminstallatie of een anti-inbraakdeur in huis. En bijna de helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over fouten en misleidende informatie op sociale media. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Mensen zijn ook bezorgd over vervelende omgangsvormen zoals bedreigingen en beledigingen. ANWB Verkeersinformatie. File op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij Hoevelaken 2 kilometer, 5 minuten vertraging. 5 minuten extra ook op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. A27 Gorkum richting Utrecht. Er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Rijnsweerd. 4 kilometer file, 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Goed nieuws voor de burger. We gaan er volgend jaar allemaal wat op vooruit. Vooral de lagere inkomens, voor wie het kabinet in totaal 1,2 miljard uittrekt voor de bestrijding van armoede. Via een verhoging van de huurtoeslag, het kindgebonden budget voor het eerste kind, de arbeidskorting voor de wat lagere inkomens. Overigens geen energietoeslag meer voor de lagere inkomens. We hoorden dat net voor Dorald Megens. Dat wordt allemaal geschrapt. De definitieve plannen horen we precies op Prinsjesdag. En dan kwam vanochtend nog het bericht dat de inflatie verder is gedaald richting de 3%, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek. De Rabobank verwacht zelfs voor de komende 2 maanden een geldontwaring net boven de nul. Onno Ruding is de strenge oud-minister van Financiën uit de eerste kabinetten Lubbers, de eerste twee, namens het CDA, waar wat gedoe is ontstaan over de voordracht van Wopke Hoekstra als opvolger van Frans Timmermans bij de Europese Commissie. Meneer Ruding, goedemorgen. Goedemorgen. Hebt u ooit meegemaakt dat politieke partijen zo vlak voor de verkiezingen beloofden dat we er met z'n allen wat op achteruit zouden gaan? Nee. Vooral nu er binnenkort verkiezingen komen, proberen ze altijd een gunstig beeld te creëren. Ja, dus wat dat betreft is het geen verrassing dat er voor iedereen een plusje uitrolt. Dat hoop ik, maar dat kun je nooit van tevoren precies zeggen. En er zullen later toch altijd mensen zijn die er iets op achteruit gaan. Dus ik ben altijd wat aarzelend geweest om te beloven dat iedereen erop vooruit gaat. Dat moet je niet doen. Nee, maar dat doen ze wel. Ja, maar dat zijn dan de kortzichtige politici. Met andere woorden, ze beloven iets waarvan nog niet vast staat dat ze het ook kunnen waarmaken. Dat is precies juist geformuleerd. Ja. En dan is er bovendien ook nog eens een keer heel weinig geld om uit te geven. En zijn de verwachtingen dat er volgend kabinet zal moeten gaan bezuinigen? Is het met het oog daarop dan handig dat een demissionair kabinet 2 miljard euro uittrekt voor armoedebestrijding? Hoe nobel ook? Nou ja, die vraag is terecht, want ik maak me ook grote zorgen over de lange termijns begrotingssituatie, waar dit kabinet, dit demissionaire kabinet, toch schuldig aan is dat dat niet goed is. Maar aan de andere kant begrijp ik heel goed dat het verantwoord is om een middelgroot bedrag uit te trekken nu voor de koopkrachtreparatie van die laagste inkomens. Dus daar geef ik wel steun aan, ja. Juist, met andere woorden, de plannen zoals die nu naar buiten zijn gekomen hebben uw steun en die vindt u verstandig. De precieze invulling die is nog niet duidelijk. En daar heb ik wel aarzelingen over. Als er dat gepaard zou gaan met lasten, hè, belastingverhogingen. Maar dat je nu iets wil doen in het laagste inkomens, dat begrijp ik. En wat ik wel goed vind, is dat dit kabinet nu met een aantal, wat dan heet, gerichte maatregelen komt. Die juist gericht zijn op de koopkrachtverbetering van die laagste inkomens. Want vorig jaar was er een pakket toen, wat niet wat algemeen was. En dan geef je veel meer uit dan nodig is om de laagste inkomens te helpen. Dus wat dat betreft vind ik dat wel een pluspunt nu. Meneer Ruding, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, pluspunt dus. Maar de vooruitzichten voor de komende jaren zijn niet bepaald rooskleurig vanwege de opgelopen rente. Maar blijft dat eigenlijk zo nu de inflatie weer aan het dalen is? Of krijgen we straks weer een hele andere, veel gunstiger financiële politieke situatie? Nou ja, op zich is het goed dat die inflatie gedaald is. Daar ben ik het mee eens. Maar die is nog niet laag genoeg. Dus ik denk niet dat die rente binnenkort binnenkort gaat dalen. En als je hoort en leest wat de centrale banken willen in Amerika en Europa, kan het zijn dat ze voorlopig nog verder die rente gaan verhogen. Dus maar dat is het, mijn grote bezwaar tegen het kabinetsbeleid sinds de coalitie. Akkoord van wat is nu 1,5 jaar geleden, dat ze geen rekeningen hebben gehouden met een stijging van de rente. Ja. En ik hoorde bij de velen die toch al 2 en 3 jaar geleden hebben gewaarschuwd, je mag er niet van uitgaan dat die rente heel lang nul blijft. Dat was toen het geval. Ja. Dus ik vond dat echt een onverantwoorde aanpak. En daar, ja. Ja, daar, het kabinet krijgt nu de problemen die ze toch op zichzelf hebben. Over zichzelf hebben afgeroepen, ja. Ja, daar komen we zo meteen nog wel uitgebreid over te spreken. Maar nog even over die inflatiecijfers. Want er is wat discussie over of ze nou juist zijn of in ieder geval een goede afspiegeling van de werkelijkheid. Omdat het Centraal Bureau voor de Statistiek met een andere methode is gaan rekenen. En zojuist zegt een econoom van de Rabobank tegen het ANP dat die inflatiecijfers een schijnwerkelijkheid zijn. Heeft volgens de bank te maken met de veranderde rekenmethode die het Centraal Bureau voor de Statistiek dus sinds kort gebruikt. Nieuwe energiecontracten voor het berekenen van de inflatie, die zijn op een andere manier meegewogen. Ze hebben die energieprijzen op een andere manier gebruikt. Met andere woorden, wat moeten we van waarde hechten aan die 3%? Nou ja, dat is een vraagteken. Het CBS heeft zijn aanpak gewijzigd. Dat is misschien nodig. Dat hebben ze wel wat laat gedaan. Dus er is inderdaad onduidelijkheid over dat inflatiecijfer. En dat is heel storend, want dan krijg je een verwarde discussie. Maar ik denk dat die huidige aanpak wel de juiste is. Wat ik belangrijk vind is dat die samenstelling van dat inflatiecijfer is ingewikkeld. Ja. Want aan de ene kant zie je nog steeds forse stijgingen van de prijzen van levensmiddelen voor de gewone consument. Zeker. En aan de andere kant gaat de energieprijsontwikkeling, ja, die vertoont een daling. In ieder geval op dit moment, waarvan deskundigen ook weer met argusogen kijken naar de winter en wat dat dan weer voor consequenties heeft voor de prijsontwikkeling daar. Met andere woorden, de vraag is hoe lang die inflatie dan dus zo laag blijft. Rabobank, eerder genoemd net, voorspelt wel dat voor de komende 2 maanden die inflatie richting de nul gaat. Nou, heb ik op school altijd geleerd dat de beste inflatie zo rond de 2% moet zitten. Klopt dat nog steeds? Ja, je bent naar een goede school gegaan. Dat lijkt me inderdaad ook de juiste aanpak. Maar het is erg onzeker. En als iets onzeker is, moet je voorzichtig zijn met je beoordeling. Maar zoals ik net zei, de centrale banken zullen niet snel bereid zijn de rente te verlagen. En dus dat is een punt waar dus het kabinet toch echte problemen mee heeft. Omdat bij een groter begrotingstekort je ook veel meer rente moet betalen dan ze ooit hadden bedacht bij het begin van dit kabinet. Ik zei al, het is een demissionair kabinet. U hebt dat natuurlijk zelf ook meegemaakt bij de val van Lubbers 2. Dat betekent toch dat er op een andere manier gekeken wordt naar de begroting. Nieuw beleid kan niet worden geformuleerd, want daar gaat uiteindelijk de Tweede Kamer over in de aanloop naar verkiezingen. Maar we hebben nog wel te maken met grootse plannen waar heel veel geld mee gemoeid gaat. Neem het stikstoffonds, neem het klimaatfonds. Dat gaat echt om tientallen miljarden bij elkaar opgeteld. Ja. Niet al die miljarden, begreep ik eerder deze week in dit programma van Rob Jetten, zijn al geleend, ook niet voor het Klimaatfonds. Dat moet dus in tranches, in etappes gebeuren. Zou u het verstandig vinden om door te gaan op die weg met die grote fondsen? Het korte antwoord is nee. Dat heb ik ook al wel eerder kenbaar gemaakt. Ik heb altijd aarzelingen gehad over een enorm bedrag. Werkelijk enorm bedrag voor die fondsen wat toen genoemd is, zonder dat dat precies is ingevuld. Mm-hmm. Ik vind dat budgetair niet verantwoord, want je moet toch een goede afweging maken met de andere overheidsuitgaven. Er moet zeker wat gebeuren, maar niet op zo'n algemene manier. Bovendien is ook nog niet alles door het parlement goedgekeurd. De Eerste Kamer nog niet. Nee. En dat heeft het kabinet natuurlijk wel aan zichzelf te danken. Dus ik steun wel de noodzaak dat je bedragen ter beschikking stelt voor klimaat en stikstof, maar niet op deze manier. En ze nemen dus daarmee een groot risico dat iedereen in Den Haag natuurlijk daar een grote zak met geld ziet en zegt, nou, ik ga voor mijn goede doelen daar graag veel geld uithalen. Ja. En dat is dus een grote onzekerheid. Maar ik zou me best kunnen voorstellen dat als je hoge prioriteiten elders legt als nieuw kabinet, dat je binnenkort dan, na de verkiezingen, dat je dan ook toch wat anders aankijkt tegen de omvang van die twee grote potten met geld die nog staan beschikbaar zijn. U zit met andere woorden die twee fondsen sneuvelen na de verkiezingen. Nou, dat gaat te ver, want dat zou een zwart-wit benadering zijn, maar dat je daar kritisch naar mag kijken. Het hangt ook af van de samenstelling van een nieuw kabinet, en dat weten we geen van allen. Maar dat is een onzekere factor. Ja. En dat kan er inderdaad toe leiden dat men daar geld gaat zoeken om andere dringende zaken, zoals waar we het nu over hebben, die koopkrachtverbetering, om dat daar voor een deel te financieren. Nou, sterker nog, het zou kunnen zijn dat in de aanloop naar de verkiezingen, de Tweede Kamer deze hele kabinetsplannen, zoals die nu worden gepresenteerd, natuurlijk gewoon terzijde legt. Dat kan toch? Ja, ja, nee, precies. Je moet, dat is het karakter van demissionair. Ja. En die koopkrachtreparatie waar we het nu over hebben, dat is eigenlijk een uitzondering op voor een demissionair kabinet. Maar ja, men ziet dit als een acute noodzaak om iets te doen. Maar normaal moet je terughoudend zijn. Anders loopt een aantal mensen in de armoede op, althans onder het bestaansminimum, richting het miljoen of daarboven. Ja, maar dat is een uitzondering. Normaal moet je terughoudend zijn als demissionair kabinet. Ja. Maar goed, het kan dus zijn dat de Kamer verschillende plannen afschiet. Over een week of twee moet worden besloten welke onderwerpen nog controversieel zijn en welke niet. Met andere woorden, welke onderwerpen het kabinet nog mag behandelen en welke moeten wachten tot na de verkiezing. Daarover meldde minister Kaag. Dames en heren in de Kamer, wees nou even voorzichtig, want wij krijgen 5, nog wat miljard uit Brussel als herstelfonds na de coronaperiode. Dat geld hangt wel samen met een aantal maatregelen en met het beleid dat wij hebben geformuleerd. Als u daar een streep doorheen zet, lopen we straks al die miljarden mis. Deelt u die waarschuwing van mevrouw Kaag? Nou, het is verstandig dat ze die waarschuwing geeft. Want dan weet je dat wat je gaat doen, wat je teweeg brengt als je ineens het beleid verandert. Nee, dus alles hangt met elkaar samen. Hè? Ook Den Haag en Brussel, wat betreft begrotingen. Dus die waarschuwing is wel juist. Maar je kunt er nog geen conclusies uit trekken. Omdat je niet weet wat er hier in Den Haag nog aan goede en slechte ideeën tevoorschijn komen in de komende maanden. Nee, met andere woorden? Nou ja, andere woorden. Voorlopig zijn ze demissionair, dus je kunt geen nieuwe activiteiten en ideeën hebben. Nee. En daarna, het nieuw kabinet is natuurlijk vrij om een ander beleid te voeren, maar die moet gewaarschuwd zijn dat dat gevolgen kan hebben voor de situatie in Brussel. Nou ja, en dat kan dus ook gaandeweg de komende maanden zo zijn, want er is nog geen nieuw kabinet. De verkiezingen moeten nog plaatsvinden. Daarna moet er nog worden onderhandeld in een formatieperiode. Niemand weet wat de uitslag van die verkiezingen nog zal zijn. Niemand weet dus ook hoe makkelijk of hoe moeilijk het zal zijn om een volgend kabinet in elkaar te schroeven. Met andere woorden, dit kan nog wel even duren, in het slechtste geval. Ja, dat weet niemand. De vorige formatie duurde extreem lang, te lang, denk ik. En ik hoop dat het nu minder lang duurt. Maar ja, dat is echt onzeker, ja. Ja, één iemand is daar in elk geval niet meer als leider bij. Dat is Wopke Hoekstra. Die is nu voorgedragen als eurocommissaris, als opvolger van Frans Timmermans. Er is een hoop gedoe over, ook bij u in de partij, in het CDA, waar sommigen dit echt geen goede gang van zaken vinden. Ook niet dat het allemaal zo besloten is gegaan. De nieuwe leider Bontebal was ook overvallen, liet hij weten. Hoe kijkt u daar tegenaan eigenlijk? Ja, het is snel, verrassend snel gegaan, die besluitvorming over die kandidatuur. Het is natuurlijk nog niet zeker, mijn kandidatuur. Maar aan de andere kant vind ik het wel goed dat Nederland toch snel met een kandidaat, en ik vind een goede kandidaat, komt voor die vacature die Timmermans toch tamelijk onverwacht heeft gecreëerd. Want dat is natuurlijk wel de oorzaak van deze vraagstelling. Hmm. Als Timmermans was blijven zitten tot het einde van zijn rit daar in Brussel, wat hij zo mooi vond en ook goed heeft gedaan, dan was er geen probleem geweest. Dus wat dat betreft zijn het krokodillentranen uit bepaalde politieke richting. Nou ja, Timmermans ziet misschien een rol voor zichzelf in het torentje, dat overigens aan het einde van dit jaar bij mijn weten in verbouwing gaat. Dus het wordt een andere kamer, maar in ieder geval het premierschap. Nee, dat is verder zijn zaak. Nee, dat moet hij bepalen. Maar men moet niet zeggen dat het probleem is gecreëerd door Hoekstra van het CDA. Het probleem is gecreëerd door Timmermans. Ja. En er is, ik denk, een besluitvorming geweest. Men zegt ook in de media dat dat vooral komt, is doorgedrukt door mevrouw von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. Ik acht haar hoog, maar ik weet niet of dat feitelijk zo is. Nou, ik hoor en lees ook andere dingen. Bij elkaar opgeteld ontstaat dan toch ook het beeld dat er enig chagrijn was bij de minister-president, namelijk Mark Rutte, nadat D66 hem mogelijkerwijs pootje wilde lichten en naar huis wilde sturen als demissionair premier bij het debat rondom de val van het kabinet. En dat daar een rekening is vereffend. Hebt u ook gehoord, toch? Oh, ik heb het zeker gehoord en gelezen. Maar ik ben de laatste om kritiek te gaan uiten op vreemde handelingen en gedachten van andere politieke partijen, in dit geval D66. En ook de woede van de minister-president daarover. Ja, dat moet u hem vragen. Ik kan dat begrijpen. Maar, u zou daar wel begrip voor hebben dat het om die reden zo gelopen is? Ja, maar dat weet ik niet. Ik ben daar niet direct bij betrokken. Nee. Dat zoeken de heren en dames daar maar uit. Maar ja. Wat ik wel wil benadrukken is, dit is niet zomaar tot stand gekomen. Hè, zo'n kandidatuur van in dit geval Hoekstra als opvolger voor de post in Brussel. Dat moet breed gesteund zijn door het kabinet. En anders doe je dat niet. Dus de indruk die gewekt is dat een vluggetje is geweest, dat lijkt me onjuist. Ik geloof dat Hoekstra met zijn zeer uitvoerige internationale ervaring, zowel als minister van Financiën eerst en nu als minister van Buitenlandse Zaken, wel degelijk heel veel ook internationale diplomatieke ervaring heeft die hem heel goed te pas zal komen bij onderhandelingen in Brussel die moeilijk zullen zijn over het klimaat. Juist. Maar desalniettemin, de leider van het CDA was niet van tevoren op de hoogte gesteld. Hij was overvallen. Kennelijk, ja. Ja, u zegt dat zal wel zo zijn. Hij heeft het zelf gezegd. Ja. Nee, ik ontken dat niet. Dus dat is een schoonheidsfout, lijkt mij. Dat is voor Harry Bontebal, die denk ik nu een goed begin heeft gemaakt als nieuwe leider van het CDA. Dat is voor hem niet zo gemakkelijk. Maar dat verandert niks aan de inhoud van die kandidatuur. En weet u wat mij het meeste opvalt, is dat als er nu opwinding is, ja, of Hoekstra daarvoor kwalificeert, dan zegt men ook, ja, maar hij heeft weinig ervaring op klimaatgebied. Dat is ten dele waar. Maar mag ik erop wijzen dat Timmermans, toen hij begon 4,5 jaar geleden aan deze post van de klimaatpaus in Brussel, ja, dat hij geen enkele ervaring had, dacht ik, met klimaat. Hij had een goede, enorme ervaring, die is uitstekend. Maar zeker, die kritiek gold hem toen ook. Alleen we zitten nu vlak voor een vrij bepalende klimaattop in Dubai. En de zorgen bij mensen die het klimaat een warm hart toedragen, zeker ook in het Europees Parlement, aan de linkerzijde en aan de milieuzijde, is dat Hoekstra de plannen die Timmermans heeft uitgestippeld daar onvoldoende goed kan verdedigen. Nou, dat weet ik niet. Mensen zijn snelle lerers. Je kunt een heleboel verdere ervaring opdoen. Als ik net zei, als dat een probleem wordt gezien, ja, ik zie het niet zoals een probleem, dan heeft Timmermans dat zelf wel en de linkerzijde zelf tot stand gebracht. Ja. Maar belangrijk is dat hij die internationale ervaring heeft voor die onderhandelingen. Ja. En in het algemeen, en de klimaatkant is natuurlijk heel belangrijk. Ja. Maar ik maak me daar geen zorgen over. Nee, er is nog wel een petitie in wording. 30.000 mensen hebben inmiddels een handtekening gezet tegen de voordracht van Wopke Hoekstra van de Goede Zaak. En die club die wil nu dat wordt behandeld in de Tweede Kamer. Ziet u daar nog een beer op de weg? Of zegt u, dit soort benoemingen verloopt altijd in de Binnenkamer en daar gaat de Tweede Kamer eigenlijk niet over? Nou, dat weet ik niet. Ik ken niet de precieze tekst van die petitie, of hoe het ook heet. Daar blijf ik buiten. Maar ik denk dat hier een normale procedure is gevolgd. En iedereen mag van mening verschillen over de kwaliteit van de kandidaat, over een procedure. Maar dan moeten ze, die vragen kunnen ze richten aan de minister-president hier, ja, of aan het hele kabinet. Ja, nou ja, goed. Zal vast wel weer een debat over volgen, denkt u niet? Dat weet ik niet. Maar de Tweede Kamer heeft een reputatie opgebouwd om voortdurend debatten te houden over incidenten in plaats van te kijken naar de inhoud van een lange termijnsbeleid. Dus dit zal wel weer een voorbeeld zijn van dit soort opwinding. Terwijl ik zou zeggen, kijk naar de werkelijke problemen van de Nederlandse samenleving als Tweede Kamer en ga daar meer tijd aan besteden dan aan incidenten. Toen u de overstap maakte als bankier naar de politiek, toen liep dat bijna min of meer parallel met de ontstaansgeschiedenis van het CDA. Ja, die was iets eerder dan ik. Ja, die was ietsje eerder dan u, maar toch. Toen u richting het CDA was er net, op het toppunt van de macht eigenlijk ook in de jaren 80 natuurlijk. Meer dan 50 zetels, 56, 54, 56 op een gegeven moment voor Ruud Lubbers en de zijne onder wie u. Ja. Ooit gedacht dat de partij terug zou zakken naar een zetel of 5 in de peilingen? Nee, dat is een kort en duidelijk antwoord. Daar ben ik ook bedroefd over. Maar ja, de dingen kunnen gebeuren. Je hebt gezien in de jaren tussen 2000 en 2010... dat D66 ongeveer tot het nulpunt was teruggezakt. Zeker. En daarna weer flink was hersteld. Dus dat, ja, ik denk dat in het algemeen, ook zie je in andere landen, de fluctuaties veel groter zijn geworden dan ze vroeger waren. En daar kun je bedroefd over zijn. Maar ja, dat is de politieke realiteit. Zit u nog een weg omhoog? Ja, ja. Ja, zegt u dat omdat u gewoon trouw lid bent of omdat u dat echt ziet? Beide. ik ben niet iemand die wegloopt als er problemen zijn. Anderen doen dat wel, maar goed, dat moeten zij weten. Op wie doelt u nu? Er zijn mensen die bij het CDA zijn weggegaan. Ja. Dat mogen ze doen. Ja. Doelt u nou op Omtzigt bijvoorbeeld? Nee, in het algemeen. Nee, ik bedoelde als contrast met mijn aanpak dat ik niet wegga. Nee, dat was uw vraag eigenlijk. Ja, ja. Ik blijf daarbij. En het is niet gemakkelijk. Dus het geeft geen garantie van herstel. Maar ik denk dat met die nieuwe leider, jongeren ook met name, hij is 40 jaar. Ja. Dat noem ik jong althans. maar dat meen ik ook. Ja. Kun je een andere aanpak ook verwachten? Maar dat zal enige tijd kosten. We moeten ook geen wonderen. Ja, ik geloof wel in wonderen, maar niet op dit punt. Als je kijkt naar de verkiezingscampagne die voor ons ligt, met heel veel nieuw leiderschap, heel veel nieuwe lijsttrekkers, een hele nieuwe generatie die weer aan het roer komt te staan. Wat zijn uw verwachtingen dan eigenlijk? Nou, dat vind ik moeilijk te beantwoorden, omdat er nu zoveel veranderd is en ook nog een grote onzekerheid ook over de uitslag van de verkiezingen, dat je dat niet kunt voorspellen. En dus dat kan leiden bijvoorbeeld tot een zeer lange formatie. Mm. Dat hoop ik niet, want de vorige was al veel te lang durend. Mm. Maar dat is moeilijker dan normaal te voorspellen. In die jaren dat ik er zoveel jaren actief bij betrokken was, waren die veranderingen toch minder groot. En dan kon je iets meer vooruit plannen. En toen was het al moeilijk. Ja. Dus nee, het is echt een raadsel, wil ik niet zeggen, maar... Dus je kunt ook heel moeilijk plannen met wat voor soort mensen je succes zult hebben op termijn als partij. En dat maakt het leven. Ik denk dat het de politiek nu nog moeilijker is geworden dan in mijn tijd. Met daarbij de aantekening dat de tijden dat de bomen tot in de hemel groeiden in financieel opzicht achter ons liggen. Dus er zullen scherpere keuzes moeten worden gemaakt wie daar ook aan tafel zitten. Ja, dat is zeker waar. En dat moet een aankomend kabinet, wie er ook in mogen zitten, zich direct vanaf de eerste dag realiseren dat er, hoewel Nederland internationaal er niet slecht voor staat vergeleken met andere landen, maar die hebben echt heel ernstige problemen. Maar wij hebben ook de laatste jaren te weinig gedaan om de goede situatie te behouden. Ten dele kwam dat natuurlijk door de problemen van de corona en ten dele ook door de problemen van de Oekraïne en Rusland, dat nou, weet zeker. Ik wel. Dan moesten nogal wat steunpakketten van de plank worden gehaald. Ja, dat is zeker waar. Maar ik denk dat er ook dus wel onverantwoord grote uitgaven zijn goedgekeurd en gepland in die afgelopen paar jaar. Wat vond u onverantwoord dan? Nou ja, dat men dus, wat ik net al zei, op een heel belangrijk punt helemaal geen rekening heeft gehouden. Gewoon struisvogelpolitiek op het punt van de rente. Dat je eruit gaat dat vele jaren lang die rente nul blijft. Terwijl je toch nog een flinke staatsschuld hebt die je moet herfinancieren. Dat is een punt. Maar verder ook dat er nog erg veel, we hadden het net over die enorme potten met geld die ergens klaarstaan voor op zich nobele doelen als klimaat en dergelijke. Mm. Maar dat is toch een sprong in het duister als je dat niet goed definieert waar je het aan wilt besteden. En dan loopt men nu vast, zeker demissionair, want er kan nu niks meer gebeuren. Maar dat geeft grote onzekerheid. En dat moet, ja, dat is een groot probleem voor die, hebben we minister Jetten van Klimaat. Maar dat hebben ze zelf natuurlijk wel gecreëerd in dit regeerakkoord. En daar is uw partij dus medeschuldig aan ook dan? Jawel, daar ben ik heel eerlijk in. Je zit samen als kabinet in een groep en je hebt gezamenlijke verantwoordelijkheid. Maar goed, de ene partij en de ene minister meer dan de andere. Nee, maar dat is waar. Je mag de kritiek hebben op alle vier de partijen die nu demissionair in het kabinet zitten. U verwijt eigenlijk de afgelopen twee kabinetten, maar met name het laatste, struisvogelpolitiek. Een combinatie, als u mooie trefwoorden wilt hebben, inderdaad struisvogelpolitiek en een blanco-check-politiek.

12 uur. NPO Radio 1.